Паважаныя беларусы і прыяцелі, у 10 раздзеле дабравесця паводле Яна мы чытаем слова Ісуса Хрыста аб тым, што ён з'яўляецца добрым пастарам. Запісны ягоныя словы гэтакія: «Я пастар добры і ведаю маіх, і мае ведаюць мяне». У гэтым казанні мы паразважаем аб тым, якое значэнне гэтыя і падобныя словы Збавіцеля сёння маюць для кожнага з нас. Ісус Христос бярэ прыклад ад адносінаў пастуха да свайго статка авечак і параўноўвае сябе да таго пастуха, называючы сябе добрым пастарам. Вучні Христовыя, напэўна, ведалі вельмі добра, як пастухі іхняга часу трымалі і гадавалі авечкі. У сапраўднасці, нават сёння ў Палестыне качавыя бедуіны прыцягваюць гэтую прафесію амаль што гэтаксама, як іхнія продкі гэта рабілі ў час Христоў. Што мы ведаем пра заклапочанасць пастуха пра авечкі? Тое, што ён пільна даглядае іх, выводзіць іх на пашу, ды абараняе іх ад усякіх небяспек. Вечарам ён прыводзіць авечкі назад да кашары, дзе яны захаваныя ад усякіх драпежных жывёлін, зладзеяў і грабежнікаў. І вось Христос кажа, што як пастух рупіцца пра свае авечкі, так і ён клапоціцца пра сваіх вернікаў. Трэба заўважыць, што Христос перш за ўсё ёсць сапраўдны пастар. Вучням ён сказаў: «Я пастыр добры. Усе, хто колькі іх не прыходзіла перада мною, зладзеі і грабежнікі». Гэтымі словамі ён сцвярджаў, што перад ягонным прышэсцем прыходзілі лжывыя прарокі і лідары, якія заяўлялі, што былі пасланыя Богам, калі ў сапраўднасці яны былі толькі самазванцамі. Ягоныя словы на гэты конт нясуць актуальнае значэнне для нашых часоў, бо сёння ў нашым свеце паяўляюцца немала прэтэндэнтаў, якія заклікаюць нас да сябе і сцвярджаюць, што яны маюць асаблівую вестку ад Бога або прапануюць нам нейкую новую праўду. Христос кажа нам сёння адносна такіх людзей: «Будзьце асцярожны». Безумоўна, не верце кожнаму, хто прыходзіць і сцвярджае, што Бог паслаў яго і можа адкрыць нам новыя ісціны. Правярайце іхнія сцвярджэнні з маімі словамі. Нам трэба правяраць кожнага такога ў святле Божых ісцін, якія адкрываюцца і тлумачацца на старонках ягонага слова Біблії. Мы памылкі не зробім, калі паверым Ісусу Христу і пойдзем услед за ім, бо ён ёсць сапраўдны добры пастыр, які прыйшоў ад Бога і хоча накіраваць нас на Божы шлях праведнасці. Кожны, хто жадае спазнаць Божыя ісціны і атрымаць надзейныя адказы на глыбокія пытанні аб сэнсе жыцця, павінен навярнуцца да Бога праз Хрыста, бо ён аднойчы сказаў: «Я ёсць і шлях, і праўда, і жыццё, ніхто не прыходзіць да Айца, як толькі цераз мяне». Мы шукаем Бога і ягонай праўды, і знойдзем яе толькі ў Хрысце. Згодна з ягонымі словамі: «Я дзверы, хто ўвойдзе мною, той уратуецца, і ўвойдзе, і выйдзе, і пашу знойдзе». Паважаны слухач, ці Ісус Христос ёсць той добры пастыр для цябе асабіста? Ён можа стацца такім, калі адкрыеш сваё сэрца яму. Пастух даглядае свае авечкі тым, што днём вядзе іх на пашу, а к вечару прыводзіць іх назад да авечай кашары. Па дарозе ён абараняе авечкі ад небяспечных драпежнікаў і нават гатовы змагацца з імі, каб трымаць свой статак у бяспецы. Христос цвердзіць, што ён таксама, як той пастух, гатовы зрабіць усё неабходнае, каб захаваць свае авечкі ад усякай небяспекі, нават памерці за іх. Вось ягоныя словы на гэты конт: «Я пастыр добры». Пастыр добры аддае жыццё сваё за авечкі. А найміт, не пастыр, якому авечкі не свае, бачыць, як воўк падыходзіць і пакідае авечкі і ўцякае, і воўк рабуе авечкі і разганяе іх, а найміт уцякае, бо найміт і не дбае пра авечкі. Христос сапраўды дбае пра свае авечкі. Ён нават і аддаў сваё жыццё за нас, грэшнікаў. Біблія тлумачыць, што мы, як тыя авечкі, выбіраем свой уласны шлях без Бога і адступаемся ад яго, грашым. Таму лучнасць з Богам парваная, а мы, без Божага кіраўніцтва, блукаем у жыцці. з-за нашых грахоў Бог не можа прыняць нас за свае авечкі, пакуль мы не прыйдзем да яго, не пакаемся ў сваіх грахах, не ўвернем ды не прыймем Ісуса Хрыста за свайго асабістага збавіцеля і Господа ўладара. Христос аддаў сваё жыццё якраз дзеля гэтай мэты. Вось так піша апостол Пётр па гэтым пункце. Не ўчыніў ён ніякага грэху, і не было падступства ў вуснах ягоных. Ён грахі нашы сам узнёс целам сваім на дрэва, каб мы, адцураўшыся грахоў, жылі дзеля праведнасці. Ранамі ягонымі вы ацаліліся, бо вы былі як авечкі, заблуджаныя, без пастуха, але вярнуліся сёння да пастара і ахавальніка душ вашых. Шануны слухач, спадзяюся, што ты таксама вярнуўся да пастара і ахавальніка тваёй душы Ісуса Хрыста. Калі не, зрабі гэта сёння. Цікава, як у Біблії Ісус Христос таксама названы Божым ягнём, якое ўзяло на сябе і панесла грахі ўсяго чалавецтва. Інакш кажучы, ён стаўся той дасканалай ахвярай, праз якую кожны чалавек можа атрымаць дараванне грахоў, і ў выніку гэтага быць прыняты за авечку ў Божай кашары, это значыць стацца сябрам Божай сям'і. Христос аддаў сваё жыццё дзеля наша апраўдання, як ён паабяцаў, будучы яшчэ са сваімі вучнямі. Ён не толькі добры пастар, што вядзе паству на ўрадлівую пашу, але сваім безгрэшным жыццём і ахвярнай смеццю ён здабыў уратаванне кожнаму, хто прыходзіць да яго з пакаяннем, уверваннем і паслушэнствам. Раз мы сталіся сябрам Божай сям'і, дык наш пастар Ісус Христос даглядае і рупіцца пра нас. У дабравесці паводле Матфея запісаны словы Хрыста, калі ён расказвае пра пастуха, які заўсёды падлічвае свае авечкі, калі ўводзіць іх у кашару. Выходзіць, што аднаго разу ён падлічыў 99, а бракавала адной. І што пастух робіць у той момант? Пакідае статак і ідзе шукаць тую адну заблуджаную авечку, пакуль не знаходзіць і не прыводзіць яе назад да статка. Пастух радуецца больш за гэтую адну, што заблудзілася і была знойдзеная, чым за 99, якія засталіся ў бяспецы. Так Господь Ісус Христос ставіцца да нас, калі ў цяжкія моманты жыцця мы блытаемся. Ён шукае нас і знаходзіць і вядзе нас назад да бяспечнай кашары. Мы знаходзім адзін прыклад аб гасподняй рупнасці па нас у старым запавеце, дзе гаворыцца аб тым, як пастух клапоціцца пра авечку, якая мае асаблівую патрэбу ў ягонай дапамозе. Чытаем словы гэтакія. Вось Гасподь Бог ідзе з моцаю, і сіла яго з уладаю. Вось узнагарода яго з ім і аддача ягоная перад абліччам яго. Як пастух ён будзе пасвіць свой статак. Ягнят будзе браць на рукі і насіць на грудзях сваіх і вадзіць дойных. Цікавая аналогія. Пастух бярэ на рукі і носіць каля грудзей ягнят і водзіць дойных. Ці ж гэта не гаворыць аб тым, што наш Гасподь бярэ нас на свае рукі, калі ў нас не хапае сілы або мудрасці і дапамагае нам перанесці пакуты або нялёгкія моманты жыцця? Ён заспакойвае нас і дзеліцца з намі сваім мірам, сілай і мудрасцю, каб мы рабілі правільныя рашэнні і жылі паводле ягонай волі для нашага дабра. Наш нябесны пастар бярэ нас і трымае блізка да свайго сэрца і дае нам усё патрэбнае, бо рупіцца пра нас. Як напісаў апостол Пётр, усе клопаты вашыя ускладзеце на яго, бо ён дбае пра вас. Звернем увагу яшчэ на адзін момант у словах Хрыста, дзе ён сказаў, «Ёсць у мяне і іншыя авечкі, якія не з гэтай кашары, і тых трэба мне прывесці, і яны пачуюць голас мой, і будзе адзін статак і адзін пастар». Христос выказаў гэтыя словы юдэям і меў на ўвазе іншых людзей з усіх народаў зямлі. Значыцца, Ісус Христос ёсць добры пастар для людзей з усіх этнічных групаў. Гэта мы ведаем з гісторыі, калі апостолы пачалі распаўсюджваць дабравесце Хрыстова па ўсім свеце, і людзі з усіх народаў сталіся ягонымі паслядоўнікамі. Гэты працэс працягваецца і па сённяшні дзень, бо ва ўсіх частках свету многія чуюць дабравесце Хрыста, веруюць у яго і ідуць услед за ім. Цікавыя словы мы знаходзім у кнізе «Адкрыццё», дзе пішацца аб апошніх часах, словы вось такога зместу. І спяваюць новую песню, кажучы: «Ты варты ўзяць кнігу і зняць яе пячаткі, бо ты быў заколаты, і крывёю сваёю ты адкупіў нас Богу з кожнага калена і роду, і народу, і племені». Пасля гэтага зірнуў я, і вось вялікае мноства людзей, якога ніхто не мог палічыць, з усіх плямёнаў і каленаў і народаў, і родаў стаяла перад тронам і перад ягнём. Шануны слухач, у гэтым ліку знаходзімся і мы, беларусы. Калі Ісус Хрыстос яшчэ не з'яўляецца тваім добрым пастарам, дык папрасі яго стацца гэтакім цяпер. Ён прыйдзе і дапаможа табе ва ўсім. Калі ты ўжо прыняў яго за свайго пастара, дык спадзяюся, што гэтае казанне дапаможа табе тым больш упэўніцца ў гэтай ісціне і карыстацца ягонай цудоўнай дапамогай для твайго развіцця ў паспяховым хрысціянскім жыцці.